ای د خدای حبیبا د زخمی زړونو دوای ته کولا کولا کولا ایت ذات شم قربان د شم د نور بلا دیوای ته کولا کولا کولا ایت ای د خدای حبیبا د زخمی زړونو دوای ته کولا کولا کولا ایت ذات شم قربان د شم د نور بلا دیوای ته کولا کولا کولا ایت لمر د کس پګمې دستال نور څخارو خاندا مرد کس پگمائی دا ستال نور چخارو خان دا دوست زل جلال ورت گران تل هر چائی تا کلا کلا کلا ایتا ای دخدای حبیبا دا زخمی زڑنو دوائی تا کلا کلا کلا ایتا زار دشم قربان دشم دا نور بلا دیوائی تا کلا کلا کلا ایتا ستال نور پیدا رب العزت دا جهان ندی ستال نور پیدا رب العزت دا جهان ندی ستال نور پیدا رب العزت دا جهان ندی دکیل کمالت دپوهی و دنیا ایتا کلا کلا کلا ایتا ای د خدای حبیبا د زخمی زړونو دوای ته کلا کلا کلا ایت زار دشم قربان دشم د نور بلا دوای ته کلا کلا کلا ایت ای د خدای حبیبا د زخمی زړونو دوای ته کولا کولا کولا ایتا زار دشم قربان دشم دا نور بلا دیوائی تا کولا کولا کولا ایتا ستاپ سر ترگند زل جلاخ پل خدای کلا ستاپ سر ترگند زل جلاخ پل خدای کلا ستاپ سر ترگند زل جلاخ پل خدای کلا زکا پر محبوبی در رحمت لو یا ٹوٹائی تا کلا کلا کلا ایتا ای د خدای حبیبا د زخمی زړونو دوای تا کلا کلا کلا ایتا زار دشم قربان دشم د نور بلا دوای تا کلا کلا کلا ایتا دا یسرب دستا پنم بدل پو مدینہ شولو دا یسرب دستا پنم بدل پو مدینہ شولو دا یسرب دستا پنم بدل پو مدینہ شولو یو مثل دنشت پو جہان بیر عجب آئیتا کلا کلا کلا ایتا ای د خدای حبیبا د زخمی زړونو دوای تا کلا کلا کلا ایتا زار دشم قربان دشم د نور بلا دوای تا کلا کلا کلا ایتا زار دشی قربان دشی زما ټول ژوند لتا گرانا زردش قربان دشی زمتون روندون لطا گرانا زردش قربان دشی زمتون روندون لطا گرانا هر چمیلو گشستان از ما عقبش نایتا کلاخ کلاخ کلایتا هر چمیلو گشستان از ما عقبش نایتا کلاخ کلاخ کلایتا ای دخدای حبیبا دا زخمی زرنو دوایتا کلاخ کلاخ کلایتا زردشم قربان دشم دا نور بلا دوایتا کلاخ کلاخ کلایتا ای دخدای حبیبا دا زخمی زرنو دوایتا کلاخ کلاخ کلایتا زاز دشم قربان دشم دنور بلا دوایتا کلاخ کلاخ کلایتا زاز دشم قربان دشم دنور بلا دوایتا کلاخ کلاخ کلایتا کلاخ کلاخ کلایتا کلاخ کلاخ کلایتا